Ciprian live la București pe 18 și 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete online pe eventim.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Vermancu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz! Paul Stănescu a demisionat din funcția de președinte executiv al PSD. Tensiuni diplomatice după cel mai recent dintre scandalurile de la cimitirul Valea Uzului. Rezumăm întreaga situație la jurnalul de prânz. Localitățile de la Dunăre din județul Dolj sunt în pericol de inundații. Și de altfel e cod galben de furtuni și grindină în 36 de județe până în această seară la ora 22. Cantitățile de apă vor ajunge și la 50 de litri pe metrul pătrat, după cum anunță meteorologul Constanța Vâlciu de la ANM. Zonele afectate sunt Maramureș, vestul și nord-vestul Transilvaniei, Moldova, Dobrogea, nordul și estul Munteniei, nordul Olteniei, precum și toate zonele de munte, unde vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse 45-50 de litri pe metru pătrat. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ședință tensionată a conducerii Partidului Social-Democrat, președintele executiv al PSD, Paul Stănescu, a demisionat în urmă cu puțin timp. Social-democrații ar trebui să decidă azi data congresului când vor alege un nou președinte al partidului după încarcerarea lui Liviu Dragnea. De asemenea, trebuie să hotărască ce candidat propun pentru alegerile prezidențiale și să stabilească dacă PSD să rămână la guvernare până la viitorul scrutin parlamentar. Potrivit unor surse din partid, în fruntea adepților rămânerii la guvernare se află premierul Viorica Dăncilă, sprijinită de Marian Oprișan, liderul PSD Vrancea. Înainte de ședința de astăzi, acesta din urmă declara că nu vrea să conducă formațiunea, dar că nu se știe niciodată. Demisionarul Paul Stănescu s-a pronunțat până acum pentru un PSD în opoziție înainte de alegerile parlamentare din 2020. La Europa FM urmărim situația din Comitetul Executiv al PSD. Între timp, un document obținut de agenția Mediafax arată că Ministerul de Externe a găsit care au fost problemele la votul din diaspora de pe 26 mai. Suprapunerea referendumului cu europarlamentarele, dar și aducerea unui număr mare de cetățeni cu autocare. Acestea au fost cauzele cozilor formate în străinătate, susține respectivul raport. Premierul a anunțat ieri că analizele ministerelor de interne și externe cu privire la votul din 26 mai din străinătate vor fi făcute publice luni. Românii din străinătate au stat ore în șir la rând. Mulți dintre ei nu au mai apucat să voteze. Iulian Oghi relatează. În documentul obținut de Mediafax se arată, potrivit agenției de presă, că Ministerul de Externe a aprobat toate cererile de constituire a secțiilor de votare în străinătate, numărul acestora fiind dublat față de scrutinul anterior. O cauză a formării cozilor a fost gestionarea două scrutine. Derularea alegerilor pentru Parlamentul European în paralel cu referendumul a făcut ca de la 2 minute timpul de vot să crească la 7 minute. Ar fi explicațiile din document. Mai mult, au existat acțiuni coordonate de aducere la vot a unui număr mare de cetățeni, cu 5-6 autocare sau mașini, mai susține Ministerul de Externe. O altă cauză se referă la sistemul STS de monitorizare a prezenței la vot. Problema nu a constat atât în funcționarea sistemului, cât în deficiențele antrenate de viteza redusă a internetului în diferite țări și locații. Șefa guvernului a anunțat că săptămâna viitoare va prezenta concluziile analizei guvernamentale. Legat de votul din diaspora, luni voi face publice analizele făcute atât de Ministerul Afacerilor Externe, cât și de Ministerul Afacerilor Interne. Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu are în continuare susținerea ALDE, liderul Alianței Călin Popescu-Tăriceanu, susținând că acesta nu este vinovat de cozile formate în străinătate. În acest caz, Direcția Națională Anticorupție a deschis un dosar penal privind votul din diaspora. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Tensiuni diplomatice după cel mai recent dintre scandalurile de la cimitirul Valea Uzului. Ambasadorul României la Budapest a fost convocat la Ministerul Ungar de Externe. Convocarea vine după incidentele de ieri, când sute de oameni de etnie română au spart cordonul jandarmilor, au rupt poarta și au intrat în forță în curtea cimitirului în care se aflau câteva sute de maghiari. Ieri, ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu, a discutat pe această temă cu omologul său maghiar. Mai multe ne spune acum Anca Grădinaru. Secretarul de stat în Ministerul de Externe maghiar a scris azi noapte pe pagina sa de Facebook că ambasadorul României a fost convocat după, citez, situația scandaloasă și inacceptabilă de la Valea Uzului. Am încheiat citatul. Toată lumea își poate comemora morții, dar nu astfel, a adăugat oficialul ungar. De partea cealaltă, ministrul de externe Teodor Meleșcanu i-a transmis omologului maghiar că statul român ia măsurile care se impun pentru evitarea escaladării situației și a cerut lui Peter Siarto să facă apel la calm în rândul comunității maghiare. Ieri, de ziua eroilor, aproximativ 1000 de persoane au luat cu asalt cimitirul internațional în care sute de maghiari țineau o ședință. În timp ce maghiarii formau un lanț uman în jurul edificiului în care sunt îngropați 1300 de soldați de mai multe naționalități, unii neidentificați încă, românii au forțat cordonul de jandarmi, au rupt poarta secuiască și au intrat în cimitir. Vă rugăm frumos, deschideți cimitirul! Ce să vă rugăm? Cordonăm, deschideți cimitirul! Aici sunt eroii și eroii noștri! Unii s-au urcat pe cruci, alții au înjurat, iar la final mai mulți preoți ortodoxi au oficiat o slujbă. Jandarmeria a explicat că nu au avut loc violențe, iar informațiile privind distrugerea unor cruci nu se confirmă din primele constatări. În cimitirul eroilor de la Valea Uzului sunt înhumați 1143 de soldați din 7 naționalități și 4 armate, austro-ungară, germană, română și rusă. Cele mai multe sunt mormintele soldaților maghiari și germani, dar sunt înhumați acolo soldați români, ruși, sârbi, austrieci și italieni. Mulți sunt soldați neidentificați. Cimitirul se află la granița dintre județele Bacău și Harghita și a devenit de curând subiect de dispută după ce primăria Dărmănești Bacău a mai amplasat în cimitir cruci ale unor eroi români pe lângă cele ale eroilor maghiari. Cimitirul e revendicat și de autoritățile din Dărmănești, Bacău și de cele din Sânt Martin, Harghita. Manuela Nicolescu ne rezumă situația. Luna trecută, autoritățile din Dărmănești-Bacău au făcut în cimitirul militar o parcelă cu mormintele unor români pentru un memorial dedicat soldaților români căzuți în cele două războaie mondiale. Partea maghiară a protestat, inaugurarea a fost amânată, iar Inspectoratul de Stat pentru Construcții a arătat că primăria Dărmănești nu a respectat legislația. Între timp, cimitirul a devenit punct de interes pentru acțiuni extremiste și provocări de ambele părți. Crucile eroilor români proaspăt montate au fost profanate. Un fost candidat independent a făcut mai multe vizite cu live pe Facebook, anunțat din timp, sub pretextul că vrea să vadă care este cu adevărat situația, după care a acuzat agresiuni. Iar poliția a deschis un dosar penal și a făcut percheziții și în Bacău și în Harghita. Între timp, cimitirul s-a închis pentru 30 de zile, cu drept de vizită anunțată și lacăte simbolice la poartă, iar polițiști din Bacău și din Harghita asigură paza locului. Cu demonstranți și contrademonstranți, acum fiecare parte se simte lezată. Politologul Andrei Țăranu, profesor la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, consideră că noul conflict din Secuime a fost alimentat și folosit în campania electorală pentru alegerile europarlamentare de ambele tabere. Până de curând, nimeni nu a observat că s-a turnat beton și s-au pus crucile respective, ceea ce însemna că a durat ceva. Vă referiți la crucile, moment, la crucile pentru militarii români? Da, da, vorbesc de cei de la Dărmănești, care au început acest proces, primarul de acolo. Acest proces s-a petrecut cu mult înainte. Și comunitatea maghiară nu a avut reacțiile pe care le-au avut și care au început, iată, în plină campanie pentru europarlamentare. Dar, spune profesorul Andrei Țăranu, românii prezenți ieri la Valea Uzului au exagerat recurgând la gesturi de origine fascistă. Deci e clar că cineva din spațiul naționalist românesc s-a dus să provoace și din acel moment lucrurile au evoluat așa cum știți. Comunitatea maghiară s-a inflamat, declarațiile alea absolut legionare în care au venit și au spus soldat cu tare, prezent. Asta s-a întâmplat în anii 20 în Italia fascistă. De acolo s-a preluat această formulă în care morții sunt asumați ca fiind vii și asta au făcut-o românii ieri. În acest moment, singura șansă ca lucrurile să revină la normal este ca fiecare parte să facă concesii, crede Andrei Țăranu. Cei din comunitatea maghiară ar trebui să delimiteze clar cimitirul pe care îl au în administrare și cei din partea românească să își delimiteze partea lor de cimitir. Adică să facă un gard între două comunități. Exact. Este un conflict care a fost inflamat de factori externi. pentru că arta ne unește, asta încearcă să facă și echipa Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe Covasna. Aceasta a lansat proiectul Zbor de o zi în secuime. Pe scurt, bucureștenii sunt invitați la un spectacol pe 15 iunie, iar Teatrul Gazdă va trimite un autocar ca să transporte spectatorii din capitală la Sfântul Gheorghe. Ne spune mai multe Laura Dori. Trupa Teatrului Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe Covasna lansează o invitație inedită către publicul bucureștean care ar vrea să vadă Zbor deasupra unui cuib de cuci după Ken Casey în regia lui Eugen Ghemant. Cum revenirea trupei cu acest spectacol în București ar presupune eforturi destul de mari, reprezentanții teatrului au gândit un proiect cultural numit Zbor de o zi în secuime. Astfel, în data de 15 iunie, cei care vor să vadă spectacolul se pot înscrie pe o listă, vor fi preluați cu autocarul, transportați spre Sfântul Gheorghe, unde sunt așteptați cu o masă și apoi la teatru pentru a vedea spectacolul. Regizorul piesei Zbor deasupra unui cuib de cuci, Eugen Ghemant. Puteți vedea la Teatrul Andrei Mureșanu din Sfântul Gheorghe spectacolul Zbor deasupra unui cuib de cuci. Teatrul pune la dispoziție un autocar pentru spectatorii din București și în prețul biletului este inclus drumul, prânzul acolo, spectacolul și drumul de întoarcere. Plecarea este la ora 11 din fața Teatrului Național și întoarcerea este în aceeași seară. Prețul biletului este de 65 de lei și puteți face rezervări pe adresa de e-mail pr@tam.ro. Eu sunt Eugen Ghemant, regizorul spectacolului și vă așteptăm cu drag. La precedenta vizită a trupei de la Andrei Mureșanu la Teatrul Odeon, biletele la spectacol s-au epuizat rapid. Continuăm jurnalul de prânz. Localitățile de la Dunăre din județul Dolj sunt în pericol de inundații. Locuitorii au fost avertizați să evacueze animale, utilaje și depozite de materiale din zona digurilor și malurilor. Pentru zona Dunării în Dolj, hidrologii au emis cod portocaliu valabil până pe 13 iunie. Ana Maria Constantinescu transmite. Doljenii din 17 localități de la malul Dunării au fost avertizați cu privire la riscul producerii unor inundații. Prin sirenele electronice, autoritățile le-au cerut oamenilor să evacueze animalele, dar și utilajele și depozitele de materiale din zona digurilor și malurilor. Angajații de la Serviciul de Gospodărire a Apelor au intervenit deja în două puncte slabe de la Dunăre pentru a proteja gospodăriile și terenurile. În Calafat, în zona Ciupercenii Vechi, a fost construit un dig din 500 de saci cu nisip pentru a proteja 4 locuințe. Digul Duvalmul, care apără un sat din comuna Piscu Vechi, a fost întărit cu 700 de saci cu nisip. Conform ultimei informări a hidrologilor, debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, a fost în creștere, având valoarea de 11.200 metri cub pe secundă, fiind peste media multianuală a lunii iunie, care este de 6.400 metri cub pe secundă. În Dolj, la Calafat, Dunărea a fost peste faza a doua de apărare, plaja fiind acoperită de apă. În Oltenia și județele Mehedinți și Olt sunt vizate de codul portocaliu de inundații pe Dunăre, care este în vigoare până în data de 13 iunie. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Cosmin Contra mai are o singură dilemă, dacă să înceapă cu Țucudean sau cu Cheșeru, meciul de diseară cu Norvegia din preliminariile Euro 2020. Potrivit presei sportive, Tătărușanu va fi în poartă, fundaș Benzar, Săpunaru, Grigore și Bancu, la mijloc Răzvan Marin și Băluță, iar în ofensivă unul dintre cei doi atacanți, sprijinit de Kipciu, Stanciu și Deac. Cheșeru e favorit la titularizare pentru că a marcat două goluri în ultimul meci cu Insulele Feroe, dar selecționerul îl ia în calcul pe Țucudean datorită gabaritului superior. La antrenamentul oficial de seară, tricolorii au înfruntat o ploaie torențială. Jucătorii se declară optimiști și își propun să nu piardă la Oslo, dar se gândesc chiar la victorie. Amintim, România a început preliminariile cu o înfrângere 1-2 în Suedia, apoi a trecut cu 4-1 de Feroe. Luni va urma o nouă deplasare în Malta. Olanda va fi adversara Portugaliei în finala Ligii Națiunilor. Batavia a învins aseară Anglia 3-1 după prelungiri în semifinala jucată la Guimaraes. Englezii au condus la pauză după ce Rashford a transformat un penalty. De Ligt a egalat în urma unui corner în minutul 73. Anglia a avut apoi un gol anulat cu ajutorul arbitrajului video pe motiv de offside și tot sistemul VAR le-a negat olandezilor o lovitură de pedeapsă. S-a încheiat 1-1, iar în prelungiri Depay a marcat pentru 2-1 și l-a servit apoi pe Promes, care a pecetluit victoria. Finala Ligii Națiunilor este programată duminică. Novak Djokovic și Dominic Thiem vor fi adversari astăzi în penultimul act al turneului de la Roland Garros. Amândoi au trecut fără probleme de sferturi, liderul mondial s-a impus în fața lui Alexander Zverev și rămâne fără set pierdut în actuala ediție, iar tânărul austriac l-a învins tot cu 3-0 pe rusul Karen Khachanov. Thiem îl va înfrunta pe Djokovic după ora 16. Numai devreme de 13:50 va începe confruntarea dintre Roger Federer și Rafael Nadal din cealaltă semifinală. La această oră se dispută în paralel semifinalele turneului feminin Ashley Barty, Amanda Anisimova și Marketa Vondrușova, Johanna Konta. You Iulia Verbancu, mulțumesc foarte mult pentru legătură. Urmează avocatul diavolului în câteva clipe. Iulia râde lângă mine. Da, sigur că da. Râde de mine, de fapt, da. Că mi s-a deschis mie microfonul în locul ei. Da. Puteai să vorbești mai în dreapta. Iulia, avocatul diavolului începe în câteva clipe. Facultăți în străinătate sau facultăți în România? Iulia, îți place subiectul? Jumătate, gata. Da, jumătate. Jumătate, da, jumătate. Nu foarte.